dius com es diu, us parlo d'ella. Com d'algú que ara t'estima o que t'enreda. Una noia que es desperta amb energia. Uns matins on tot és festa i alegria. Ella és qui maltractada, és ferida i assetjada. Ella és quan es revela, qui fa vaga i va a la brega. Ella és qui empresonada, és traïda, abandonada. I qui ens dona afany de viure i desitjos de seguir-la molt més lluny, molt més lluny. Parlo d'ella i és per retre-li homenatge. Bella flor del mes de maig o fruit salvatge. Ben plantada amb bones cames i atrevida. Sempre corre per on vol perquè és ben lliure. Ella és qui maltractada, és ferida i assetjada. Ella és quan es revela, qui fa vaga i va a la brega. Ella és qui empresonada, és traïda, abandonada. I qui ens dona afany de viure i desitjos de seguir-la molt més lluny. Molt més lluny. Sense dir-vos com es diu, us parlo d'ella. Estimada o rebutjada, mai t'enreda. Si voleu que us la presenti finalment, el seu nom és revolució permanent. Ella és qui maltractada, és ferida i assetjada. Ella és quan es revela, qui fa vaga i va a la brega. Ella és qui empresonada, és traïda, abandonada. I qui ens dona afany de viure i desitjos de seguir-la molt més lluny, molt més lluny. Ella és qui maltractada, és ferida i assetjada. Ella és quan es revela, qui fa vaga i va a la brega. Ella és qui empresonada, és traïda, abandonada. I qui ens dona afany de viure i desitjos de seguir-la molt més lluny, molt més lluny, molt més lluny, molt més lluny.